الله الرحمن الرحيم المكتفي بالله أبو محمد ابن المعتضد كما دراك مكام ينبيلي ثمان أتسا مكام ينبيلي تسنة تانو جيناني أبو محمد علي ابن المعتضد ولد فيه غيرة ربيعي الآخر الزليوة ولد في غرة ربيعي الآخر الزليوة موانزوني موفمو سابا سنة 64 ومئتين وأمه تركية أما يأكل كم ترك اسمها جيجك وكان يضرب بحسنها المثل mwanamke huyu alikuwa akipigiwa mfano kwa uzuri wake hata kala baadhi mpaka baadhi yao walifikia kusema qayastu baina jamaliha wa fi'aliha nimepima kati ya urembo wa mwanamke huyu na vitendo vyake indal malahatu bil khiyanatu la tafi فإذا الملاحة تغامك زوري تليوناو بالخيانة وخيانة ونحمون يوات لا تفي أو كيذي ما يحتاج يكويزا كتوا كيبيما صحيح وكلا تيامبيو كيبيما بس هتو سيما للو صحيح كتيا زوري na vitendo vyake uyano uko wapi kila aliyepewa kazi hiyo basi alilemea upande mmoja tu kwa uzuri wallahi la kallamtuha walau annaha na hapa kwamba sikuzungumza naye na kama ingelikuwa walau annaha kashamsi au kalbadir au muktafi hata kama yeye ni mfano wa jua au mwezi mwandamo au anafanana na Muktafi. Wa ahida ilayhi abu baba yake alimpa maagizo au wasia wa kushika madaraka sababu ya fi maradhihi akapewa baya ya kushika uongozi akiwa baba yake mgonjwa. Yaum aljumaa ati baada la asri. Ya 10 baqiyat. Kio ni siku 13 zilizosalia mirabi ya akhir. za mwezi wa Rabi al-Akhir sana 1980 qala suli suli anasema walaysa min al-khulafai min man ismuhu Ali hakuna yeyote katika makhalifa ambaye jina lake ni Ali ambaye jina lake ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wala man kuna Aba Muhammad wala kuna yule ambaye kunia yake ni Abu Muhammad si al-Hasan bin Ali الهادي نمكتفي لما بويا له عند موت يبي البوبيو بايا يكشك وانغوزي باباك البوفاريكي كان غائبا بالرقة عليكوا هايوبو عليكوا وقريق أنا هذا بعباء البيعة أكبيبا مجوكوم يا بايا اليوبيو الوزير أكبيبا وزير أبو الحسن أبو قاسم بن عبيد الله كتب له ثواب بغداد كما ذكر ujumbe wa kuitwa akaja Baghdad hisabu ya jamadi alula ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa fungo 8 mara bidijla kapita katika mto Jihla fi Samaria sehemu hiyo wakana yauma nadhima ikiwa kwake ni siku kubwa sakata Abu Ghamr al-Qadi Abu Ghamr alianguka mina zahma kutokana na msongamano filkisi kwenye daraja. Kuja salima lakini alitolewa ndani ya maji salama. Nazila al-Muktafi bidhari al-Khilafa. Muktafi akateremka na kukaa kwenye nyumba ya uongozi. Ikulu wakala tishuarao. Shairi wakasema wawe yasema khalaa القاسم الوزير سبأ خلعي القاسم الوزير أكم وليا نكم فيك سبأ خلعي مفازي سبع أدم المطامير التي اتخذها أبوه na akazivunja jela ambazo zilijengwa na baba yake, sajara zilizojengwa chini ya ardhi kulikuwa na jela huko, akazibadili na kuwa misikiti. Amara biraddi albasatini wala hawanit, akaamuru isirejeshwe bustani na maduka alati akhadhaha abuhu, ambayo yalitaifishwa na baba yake mina nasi kutoka kwa watu li yaamalaha kasran ila ahliha, ili ayatumie mahsusi kwa ajili ya familia yake. Asara sayratin jamila, alienda katika mwenendo bora. فأحبه الناس وكم بين وداعوا له وكم وبيع في هذه السنة زلزلة بغداد قتك موافقه بغداد لتكيس زلزلة نظيمة تكيسكم قبو دامت أيام وليهدومكم أسيكو كذا فيها هبة ريح نظيمة دانيا مجيهو وبغداد فأكتك أسيكو هاي إذا أسيكو هاي وليهدوم أبيكم قبو بس Basra, kala hati ama tanakhlia, yasababisha kungoka, uliongoa, sehemu kubwa mitende yake. Wala miusma amibi mithli lalika na hei kupata kusikiwa mfano. Fiha kharaja Yahya ibn Zakawai na Karmatui. Itoka Yahya ibn Zakawai, fastamara alkitalu bainahu wa baina askari al-khalifa. Vita vikaendelea. Kharaja kwa maana Alias. Alias, fastamara alkitalu, vita vikaendelea kati yake na kati ya jeshi la khalifa, ila an kutila fi sanati 70, mpaka alipouawa mnamo mwaka 70. Kama iwadhu, badala yake alisimama ndugu yake Husein, wa adhara shamatan fi wajhihi, kaonesha alama aliyokuwa nayo usoni. Wazama anaha yetu wakadai kwamba hiyo yetu ni muujiza wake. Wajaahu ibn ammi ya Isa, mtoto wa miaka Isa ibn Maharawai, alikuja wazama anna lakabahu al-Mudathir, kwamba lakabu yake anaitwa Mudathir, anna al-mana fi sura, na kwamba annahu al-mana, annahu al-maaniyu, na kwamba yeye ndiyo mlengwa katika ile sura ya Mudathir. Mudathir mwenyewe ndiyo yeye. ولقب غلاما له ثم أنت كم تلقى بالمواقع من نور ظهر على السنام مواقع ويكولين بالنور ونور كلمة رنجة لقب هزينة هو شايفه يبو ظهر الشامي عاس وافسد كذهير وكشام كفني وارديف عاس نافسد معنا موجه وتسمى بأمير المؤمنين البهدي يكجيباجين الأمير المؤمنين البهدي ودعي له على المنابج أكوان بيوا دوا جيما يو يمين بات ثم قطع ثلاثة في ست سنة 91 ثم قتل الثلاثة كيشا وطي وطاق وليواوا كتك مكة والتسنة موجة. في هذه السنة فتحت أنطاليا باللام أنا ما نسمي جينا كيني من أنطاكيا مجميل تفوت من بلاد الرومي ilitekwa na kufunguliwa unwatan kwa nguvu. Ghanima mina mana yuksa, apata ngawira kutoka hapo kiasi kisichodhibitika min alamwali cha mali. Sanati 32 zada tirijla mnamo mwaka wa pili mto Dijila uliongezeka ziada talamura mifua ziada ambayo hakupata kuonekana hata kharibati Baghdad mpaka Baghdad majumba kavunjika walakati ziada tu 21 dhiraa ziada ya maji kazidi dhiraa 21 wa min shiri suli yamdahu almuktafi kuna shiri ya suli akimsifu muktafi wa yadhkuru karmatiyan akimwelezea karmati sema kad kafa almuktafi alkhalifa kad kafa almuktafi alkhalifa ma kana kan hudhir kwamba kad kafa almuktafi ametosheleza huyo muktafi alkhalifa tu ambaye ni khalifa ma kana kad hudhir yale yote ambayo alikuwa anatahadhariwa hiyo katosheleza. Akenda ila Ankara alu Abbasi antum banu Abbasi nyinyi sadatu nasi wa ghurari ni mabwana wa watu wal ghurari mnaong'ara hakama Allahu annakum Mungu amehukumu kwamba ninyi hukamau ala albashar ni viumbe au ni mahakimu wa watu ni viongozi. Wa ulul amri minkum safwatullahi wal khair, viongozi katika ninyi ndio kiini cha watu cha Mungu, ndio wateule wa Mwenyezi Mungu na walio bora. Man raa minan min man asakum faqad kafara, yeyote aonaye anna mu'minan kwamba ni muumini balasaku bila anayekwenda kinyume na nyinyi faqad kafara, huyo amekufuru. Anzalallahu dhaakum, Mungu alikuteremsheni kabla ya wengine fi muhkam suwar, katika sura za Qurani. Qala suli samitu lmuktafi yaqulu fi alati, katika ugonjwa wake nimesikia muktafi anasema wallahi ma asa ila la 700,000 dinar, sisikiti isipokuwa nasikitikia pesa dinari 70,000 sarftuha min mali muslimin, hizo zitumia kutoka kwenye hazina ya Waislamu, fi abniyati mahtajtu ilaya, kujengea majengo sikuwa na haja nayo, kuntu mustaghni anha sikuwa na haja nayo, safu an ustala anha, na ugopea nitaulizwa mbele ya Mungu wa ni safuru dhani, na nami namwomba msamaha kosa hilo. Mata almuktafi shaban fi laylati lahad, alifariki muktafi akiwa bado kijana katika usiku wa lahadi wa jumapili lithna ashara layla tarehe 12 khalati zilizopita min dhil aqada sanata 95 wa khalafa 8 auladi, aliacha watoto wa nani dhukul na 8 banati, na watoto wanane wanawake. Waman mata fi yamin, katika waliofariki kwenye wakati wa uongozi wake, na alalami, katika watu mashuhuri, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, mtoto wa Imam Ahmad, Thalabu Imam al-Arabia, Kumbulu al-Mukri, mtaalamu wa qiraat, Abu Abdullahi al-Bushanji al-Faqih, wa mtaalam wa fiqh, Bazar sahib Musnad al-Bazar, Abu Muslim al-Kayi, Qadi Abu Hazim, Salih Jaza, Muhammad ibn Nasir al-Marwazi al-Imam, Abu al-Husayn al-Nawawi, Sheikh al-Sufiyya, Abu Ja'far al-Tirmidhi, Sheikh al-Shafi'iyya, huko Iraq. Wa ra'aytu fi tarikhi Naysabur, nimeona katika tarikhi ya Naysabur kitabu cha Abdul Ghafir an Abi Dunya, akipokea maelezo kutoka kwa Abi Dunya kal lama fadhat al-khilafatu ila al-muktafi, madaraka yaliposhikwa na yalipomwendea muktafi, baitaini, niliona beti mbili katika tarikh al-Nasabur sema inna haqqa at-ta'dibi haqqul ubuwa haki ya kufundisha adabu ni haki ya ubaba inda ahli alhijra, kwa wenye akili wote wa ahli almurua na walikuwa na murua na heshima. Wa haqu rijali ya yahfadhu dhaka, haki ya wanamume ni kulilinda hilo. Yarauhu ahlu baiti nubuwa, na walilinde na kulihifadhi hilo watu wa familia ya mtume. Kala sema fahumila ilaya 10,000, nikaletewa dirhamu 10,000. Wa hadha yadullu ala taakhudh ibn abi dunya ila ayami al-muqtafi, hii yajulisha kwamba ibn abi dunya aliendelea kuishi mpaka kipindi cha utawala wa al-muqtafi. Wallahu a'lam.